Nou, er staat hier iemand. Hallo. Wat zei je? We zijn live op Radio Patapoe. We zijn live op de radio. Oh. Vind je dat leuk of niet? Een beetje. Een beetje. Kan je iets zeggen tegen andere mensen die luisteren? Misschien wil je iets zeggen tegen... Het is best wel leuk hier. Ja, hè? Ja. Ja. Ik hou zelf ook heel veel van zingen en gitaren. Dus, dus daarom heb ik dit uitgevoerd. Ja. En wat heb je allemaal gedaan al? Eigenlijk heb ik alleen maar naar dit gekeken. Oh, ja. Nog niet zo heel lang. Maar het was ook wel echt heel erg leuk, hè? Dit puntje. Ja. Ja. Ja, die moet je nog maar een keer gaan zien. Ja. En met wie ben je hier allemaal? Met mijn moeder. Huh? Met mijn moeder. Oh ja. En wat is je moeder aan het doen? Oh, die staat jou in de gaten te houden even. Ja. Hé, maar volgens mij kan je wel een lekker verf gebruiken. Moet je gezicht niet een beetje ondergeklied? Moet je gezicht niet een beetje ondergekliederd worden of zo? Nee. Nee? Ja, ga ik dadelijk misschien. Ja toch? Leuk, een zonnetje of zo. Ja. Doe maar. Nou, wat ga je nou doen? Ik denk nog eventjes naar dit kijken en dan ga ik me spieken. Oké, nou veel plezier. Doei. Doei. Nou, dat was een gast. Die was nog niet zo oud. Ja. Nou, dat is wel best een aardige jongen. Hi. Zoon van u. Wat zei je? Dat is best een aardig ventje, die zoon van u. Ja, zeker. Ik ben heel trots. Ja. Ja. En nu, hoe komt dat zo dat je hier bent? Vind je het leuk? Ja, ik ben pastor in deze kerk. Oh, jij bent... ik ben pastor in deze kerk, dus Ja. Oké, okay. Oh, dus dan doe je preken en zo. Ja, dat doe ik. Dus gisteravond mocht ik hier staan en nu staan hier artiesten te zingen. Ja, dat vind mooi, ik wel heel leuk, ja. Had je het al vaker meegemaakt? Ja, dit is de zesde keer. Oh, kijk. Oh, ja, in coronatijd ging het even niet door. Ja, dus, dat was een beetje moeilijk, hè? Ja, maar nu, ik denk de zesde keer, of vijfde, zesde keer. Ja. Ja. Ik vind het altijd echt een geweldig feest. Ja, het is echt... Een hele mooie manier om kerst te vieren. Want, ja, we zitten normaal altijd met de familie of met vrienden aan tafel, maar dit is eigenlijk veel leuker met allemaal mensen. Verplichte nummertjes allemaal. Ja, en zo, en, ja. Maar ook dat je mensen ontmoet die je normaal nooit zou ontmoeten. Ja, precies. Ja, en iedereen is welkom en er worden geen vragen gesteld of zo. Nee. Kom maar gewoon, er is koffie. Ja. Ja. Vind ik mooi. Ja. Ja, ik ook. Ja, vind ik toch wel. Ook best vaker mogen doen. Vind ik ook. Ja. Ik vind het ook wel echt een kerstgedachte. Om met iedereen te eten samen en te vieren. Ja. Nou ja, eigenlijk is dit de enige manier om het goed te doen. Ja, eigenlijk wel. Want ik wil al dat opgedofte gedoe... Ja, daar gaat het eigenlijk niet om. Weet je wel, En dan heb ik wel een rijtje onderwerpen die ik wel even zou willen behandelen tijdens zo'n maaltijd. Maar ja, dat mag niet. Nee, mag het allemaal niet over gaan? Nee. Nee, want nee, laten we de vrede bewaren. Hallo, vrede, oorlog! Oh, sorry. Oh, wacht, hij gaat iets zeggen nu. Dankjewel.